け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 同化しパワーアップしたピッコロの前にさすがのフリーザも苦戦を強いられていた。しかし 〈このフリーザは変身するたびにパワーがはるかに増す。その変身をあと2回も俺はまだ残している。 何だと？〉 お遊びはここまでにしましょうかね。 第二の変身を遂げたフリーザは凄まじい戦闘力とスピードを持っていた。恐怖しろ、フリーザは3度の変身で勝負する。 クセスタイム。 Ratunku, przestańcie! smaży nas. Co temu małemu strzeliło do głowy, by rzucać się w paszczę lwa? Trzymaj się, Son Gokan, pomożemy ci. Dzięki, szatanie. Uratowałeś mi życie. Gdzie się nauczyłeś tak bić? Jak na dziecko jesteś nadzwyczaj silny. A może to jeden z kosmicznych wojowników? Czyje to dziecko? Zdawało mi się, że unicestwiłem ten lud 20 lat temu. Przeżyli tylko Vegeta, Radim i Nappa. Czy to syn Radima? Możliwe. Trochę go przypomina. Byłem w trudnej sytuacji, pomogłeś mi, uratowałeś mi życie. Nie wiem, co się stało. Użyłem całej swej siły, a jednak Frezer znów wyszedł z tego cało. Cudowne dziecko, czeka go wspaniała przyszłość. Hej, ty! Posłuchaj mnie uważnie. Kosmiczni wojownicy także mogą pomnażać swe siły. Tak się dzieje zawsze, gdy po odniesionych ranach wracamy do formy. Uderz mnie z całych sił, tak żebym upadł. Gdy się obudzę, będę dwa razy silniejszy. Na co czekasz? Zrób to. Uderz mnie, to rozkaz. Już dawno temu krew powinna była przestać płynąć w ich żyłach. Nie wierzę w opowieści, że po każdym uzdrowieniu stają się silniejsi. Sprawy przybierają nieciekawy obrót. Coś mi się zdaje, że ten mały chce mi dać łupnia. Na co czekasz? Chcesz zginąć? Uderz mnie. Daj spokój, to śmieszne. Nie zadam ci śmiertelnego ciosu, jestem za słaby. Dasz radę. Obniżę siłę przeżycia do minimum. Zobaczysz, uda ci się. Dendy mnie potem uleczy. Ten mały ma cudowne zdolności. Choć jesteś zdrajcą i cię nienawidzę, nie mogę tego zrobić. Co? Za chwilę powinien zjawić się tu Songo. Pomoże nam. Nie liczyłbym na jego pomoc. Jest w bardzo kiepskim stanie. Gdybym chciał, zrobiłbym z was miazgę. Zanim was pokonam, muszę wam pokazać, do czego jestem zdolny. Szkoda byłoby stracić takie piękne widowisko. Obejrzyjcie ostatnią transformację, przekonacie się, że warto. Czy ja dobrze słyszałem? Niesamowite, nie damy sobie z nim rady. Przyjaciele, otwórzcie szeroko oczy. Ujrzycie rzadkie zjawisko. Coś podobnego zdarza się tylko raz w życiu. Poznacie piekło, prawdziwe piekło. Gotowi? Patrzcie, patrzcie. To już koniec. Co z nami będzie? Pozostał już tylko jeden sposób. Uderz mnie. Co to? Co się dzieje z tą planetą? Prawdziwy koszmar. Co będzie ze mną? Nie chcę tutaj umierać. Litości. To wszystko przez nich. Przez Son Gokana i Krillana. To oni mnie tu przywieźli. Po co ja z nimi leciałam? Nienawidzę was. Ratunku, pomóżcie mi. Nie chcę tu zostać. Proszę, nie chcę być sama. Trzeba ratować przyjaciół. Tym razem to sprawa życia lub śmierci. Na co czekasz? Chcesz, żeby ten potwór cię zabił? Sam tego chciałeś. Uderz z całych sił. Włóż w ten cios całą energię. Jeszcze raz. Chyba nie chcesz, żebym zrobił z ciebie miazgę. Oszalał? Dlaczego rzucił się na Vegetę? Uciekaj stąd, słyszysz? Uciekaj. Nie ruszę się bez ciebie. Nie mogłem cię zostawić. Jak się czujesz? Bywało lepiej. Poszukam Dendiego. On ci przywróci siły. Poczekaj, zaraz wracam. Oh. Wszędzie cię szukałem. Gdzie Dandy? Jest nam bardzo potrzebny. Zostaw mnie w spokoju. Godzisz się leczyć rany innych, ale moich nie chcesz? Zabiłeś moich krewnych i przyjaciół. Nie mogę pomóc komuś, kto skrzywdził moją rodzinę. Nie mogę tego zrobić. Muszę pomścić mój lud. Ty mały durniu. Legenda powiada, że kosmiczni wojownicy po ozdrowieniu stają się dwukrotnie silniejsi. Wiedziałeś o tym? Tak, a Vegeta jest jednym z nich. To dlatego prosił, żebym go zaatakował. Myśli, że jak wyzdrowieje, będzie w stanie pobić Frezera. Wierzysz w to? To przecież Dandy. Dandy! Patrz, to Vegeta. Podobno możesz mnie uleczyć. Pośpiesz się. Oczywiście. Halo? Dasz radę? Teraz rozumiem. Ten mały posiada moc uzdrawiającą. Potrafi ożywić każde ciało. Dziękuję. Odzyskałem siły. Słyszałem, że ty i Nail połączyliście siły. Był moim przyjacielem. Zrobiłem to dla niego. Wiem, co czujesz wobec Vegety. Wiem, że zabił ludzi, których kochałeś, ale potrzebujemy jego pomocy. Jest taki sam jak Frezer. Zabił moich krewnych i przyjaciół. To prawdziwy tyran. Wiem, co czujesz, mały. Spróbuj jednak zrozumieć, w jakiej jesteśmy sytuacji. Bez niego nie wyjdziemy z tego żywi. Patrzcie, Frezer znowu poddał się transformacji. Ciekawe, co tym razem zobaczymy. Obawiam się, że nas pokona. Zamiast tkwić na widoku, powinniśmy się gdzieś schować. Gdybyśmy to zrobili, wpadłby w złość i wysadziłby w powietrze całą planetę. Nic go tu nie trzyma. Zniszczyłby ją z przyjemnością. Widzicie spowijający go dym? Frezer musi być potężny duchem. Teraz z pewnością wszystko zniszczy. Boję się, że to już koniec. Proszę cię, zrób to dla nas. To jedyne wyjście. Dzięki, Dandy. Widzę go. Ty, durniu! Powinienem cię rzucić wrogowi na pożarcie. Teraz, gdy odzyskałem siły, będę w stanie walczyć jak należy. Zbliż się, Frezer. Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Czeka cię za chwilę najpiękniejsza klęska. To nie może się udać. Vegeta nie pokona tak potężnego wroga. Dzięki mocy Dendiego, Vegeta odzyskał siły i poczuł się prawdziwym kosmicznym wojownikiem. Czy to wystarczy, by pokonać tak potężnego wroga? ベジータはとんでもなくパワーアップしやがった。本当にフリーザを超えたのか。 史上最強伝説のスーパーサイヤ人とやらの実力見せてもらうことにするよ。 次回ドラゴンボール Z